الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة في الله، نمشكر الله تبارك وتعالى ككتانا kwenye mkao huu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala. Haja tukutanisha ukutanaji unaoweza kusababisha majuto na kilio siku ya kiyama, bali ni kinyume chake. Allah aubarik ajaaliwe kuwa ni miongoni mwa hasanati zetu za siku ya hukumu, siku ya kiyama. Nimeombwa kuzungumza na kuelezea thamani ya udugu wa Kiislamu, ili tuelewe manzila yake na kima katika hili jambo la undugu wa kuunganishwa kupitia dini ya Allah tabarak wa taala. Thamani ya kitu utajua hasa ukijua kinakotoka. Inawezekana ukapewa pipi ukijua kwamba pipi hii imetoka kwa fulani, ukaithamini na ukaifurahia kuliko ungepewa simu ya shilingi 200,000 kutoka kwa asiye kuwa huyo aliyetoa pipi. Hii ni baada ya kutambua kitu kinakotoka, ndio utajua thamani yake. Sasa ukhuwa al-imaniyah undugu wa kiimani utauona katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, jinsi ulivyoelezewa na ukahimizwa, bali ukawekewa namna ya kurutubisha, lakini pia ukawekewa tahadhari usije kuharibika, lakini pia ukawekewa namna ya kutengeneza ukitetereka. Haya yote ili tuweze kuiona sawasawa thamani yake, licha ya thamani unayoiona katika dunia hii kwa hili la ukhuwa wa kiimani, lakini pia uone, uione thamani yake siku ya kiyama. Ndio Allah tabaraka wa taala katuwekea haya. Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala aliyowafanya kuwa ni viongozi wetu katika hii ardhi ni wale aliyowateua miongoni mwa manabii, japo kwamba hawakushuka kwa wakati mmoja wote, lakini Allah tabaraka wa taala alitoa mwongozo akatuambia hili katika Qur'an, anatuelimisha kwamba hawa ambao yeye kawateua aliwawekea nidhamu hii, wote wajitambue kwamba ni kitu kimoja, wote wajitambue kwamba ni ndugu kupitia imani, huyu asimbeze aliyetangulia, na aliyetangulia amtambulishe anayekuja mbele. Aliyekutana na mmoja miongoni mwao atambue kwamba huyu ni nabii wangu, lakini nyuma kuna nabii kabla ya huyu naye pia namtambua. Aliwaunganisha. Hili Allah tabaraka wa taala amelielezea katika surati Ali Imran katika aya ya 81 aliposema, wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina. Kumbuka Allah tabaraka wa taala alipochukua mithaq. Mithaq ni ahadi nzito, makubaliano, ahadi ya kutekeleza jambo zito, mithaq ambalo ni hoja siku ya kiyama. Miongoni mwa mawathiki alizochukua Allah tabaraka wa taala kwa manabii wake ni pamoja na hili la kubakisha undugu wa kiimani uliounganishwa na da'wa ya Allah tabaraka wa taala. Anasema, lama ataitukum min kitabin wa hikma, nitakapokupeni kitabu changu nikakupeni na hikma. Sheikh Saadi anasema maana ya hikma, anasema al-hikma al-fasila baina al-haqqi wal-batil wal-huda wal-dalal. Hikma ni ile yenye kutofautisha, mtu akaweza kuelewa kwamba hii ni haki na hii ni batili, hicho kitu akakupa. Kwa sababu kuna wanaoishi wala hawajui hilo, haki batili hawawezi kutofautisha. Sasa nikakupeni hivi vitu mkawa navyo, thumma jaakum rasulun, kisha akakujieni mtume. Wewe tayari nishakupa utume wewe, lakini akaja mtume akakukuta wewe, mfano walivyokutana kipindi kimoja Nabii Ibrahima na Nabii Lut, kama alivyowaunganisha Allah Nabii Musa na Nabii Harun, wapo katika wakati mmoja. Ndio Allah anasema akakujieni mwingine, mtume mwingine, musaddiqun lima ma'akum, yeye pia anasadikisha yale mlio nayo nyinyi, ile kazi unayoifanya wewe, nami nimemtuma mwingine anaifanya kama unayofanya wewe. Allah tabaraka wa taala akatoa agizo lake kwao, la tu'minunna bihi wala tansurunna, ni lazima, ni jukumu lenu kumwamini na ni jukumu lenu kumsaidia, kumnusuru. Panapohitajika nusura yako, mnusuru. Panapohitaji kumwamini kwamba anachozungumza ni kweli, sema anachozungumza huyo ni kweli. Hapa Allah anaunganisha undugu kuanzia manabii, ambapo sisi tupo katika kuendeleza mafundisho ya hawa manabii. Asema Allah tabaraka wa taala, qala aqrartum, Allah akawauliza, mmelikubali hilo? Wa akhadhtum ala dhalikum isri, na mmeipokea ahadi yangu, agizo langu, mmelipokea? Angalia uzito wa haya maneno yanayotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Anataka athibitishiwe na manabii wake, wasije kuwa kesho hawa wakasumbuana, hawa wewe zungumza hivi la kitu kimoja nyinyi. Anawaunganisha wajitambue kwamba ni kitu kimoja, kwa mujibu wa amri ya Allah, kwa mujibu wa agizo la Allah, ndivyo anavyotaka Allah katika ardhi yake. Amewaunganisha, qalu, manabii na mitume wake wakajibu, aqrarna, Allah tumelikubali. Wa akhadhna ala dhalika ism, qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minashahidin, wakasema tumekubali. Akawataka Allah wawe ni mashahidi, kuweni mashahidi katika hili, mweni mashahidi, agizo ni hili, na mimi ni miongoni mwa mashahidi wa hili. Faman tawalla ba'da dhalik, yule ambaye baadaye atakuja kupuuza akaacha haya maagizo haya akayaweka kando, fa ulaika humul fasiqun, hao ndio wenye kutoka katika taa ya Allah, ay alkharijuna an ta'ati Allah. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala akitafsiri hii aya akasema, yukhbiru ta'ala annahu akhadha mithaqa kulli nabiyyin ba'athahu. Allah tabaraka wa ta'ala anasema alichukua ahadi kutoka kwa kila nabii aliyemleta katika hii ardhi, min ladun Adam alayhi salam, tangu nabii Adam alayhi salam ila Isa alayhi salam, tangu nabii Adam hadi nabii Isa, la mahma ata Allahu ahadahum min kitabin wa ikma, kwamba atakapompa yoyote miongoni mwao kitabu na hikma, akampa, wabalagha ayya mablaghin, na akafikia daraja yoyote atakayofikia, thumma ja'ahu rasulun min ba'dihi, kisha akamjia mtume mwingine akamkuta yeye akifanya ile da'wa, akiifanya ile kazi, la yu'minanna bihi, basi huyu ni lazima amwamini mwenzie, wala yansurannahu, na ni lazima amnusuru mwenzie, amsaidie, amtetee, wala yamnahu, na wala kusimzuie, ma huwa fihi min alilmi, ile elimu aliyonayo isimzuie, kwamba yeye kwa sababu ana ujuzi mwingi sana, ikawa ni sababu ya kumkwamisha na kumzuia yeye wanubuwa, na kwa sababu ya unabii ambao yeye katangulia, min ittibai man bu'itha ba'dahu wa nusratihi. Hili lisimkwaze yeye kumfuata atakayeletwa baada yake yeye, na kumnusuru atakayeletwa baada yake yeye. Kisa nini? Kwa sababu yeye ana upeo mkubwa kuliko nabii huyu. Nabii Musa labda alikuwa ni sio afsa filisan, akamwangalia mtu mwenyewe atakuongea kwenye hawezi, sawa nabii mwenzangu, lakini hapana, wewe sema hii ni qadarullah. Naam, ukimwona ana kigugumizi useme nabii mwenzangu mwenyewe ana kigugumizi huyo, we mtie nguvu, sema kigugumizi ni katika kadari za nani, Allah tabaraka wa taala. Na mengineyo haya ni maneno ya Ibn Kathir niliyokuwa na nukuu nikaya tafsiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mfano kwa jinsi walivyounganishwa na amri ya Allah. Ya kwanza kabisa tauhid, wakawa wote ni kitu kimoja, japo sheria zao zinaweza kutofautiana tofautiana, kwa kuwa wote msingi wao ni mmoja ambao ni tauhid. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja katika nyinyi tumempa njia zake, sunna, utaratibu, yani zile sheria zinaweza kutofautiana baina ya Nabii Isa na Nabii Musa na Nabii Ibrahim na Nabii Sulaiman. Mfano katika aliyotaja Allah katika surati saba kama sikosei, aliposema kuhusiana na Nabii Sulaiman, anasema ya amaluna lahu ma yasha min mahariba wa nini wa tamathila. Tamathila nini? Si timthali? Timthali hiyo hiyo picha kwa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unaona ilivyo na hukumu nyingine. Lakini msingi wa tauhidi wote ni kitu hiki kimoja. Hali hii Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nabii wetu, akaitolea picha na mfano kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Bukhari, akasema wal anbiya'u ikhwa, manabii wote ni ikhwa, yani wote ni ndugu, wote manabii ni ndugu, li'allati, lakini wamama tofauti tofauti. Mama tofauti si kule kwamba huyo amezaliwa na Amina, yule kazaliwa na Hamna, yule kazaa, kwa maana zile sheria zile alizozitaja Allah kule kwamba kila mmoja tumempa shir'atan wa minhaja, lakini wote wakaunganishwa na nini? Akida. Akatoa mfano huu, kwa maana manabii wote ni ndugu, li'allati, waliotofautiana mama zao. Hapa bado tunauona undugu jinsi Allah anavyowaunganisha mitume wake, manabii wake wote, akatutaka katika akida yetu, miongoni mwa mambo ya lazima kwetu katika akida yetu, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatumbagui yoyote miongoni mwa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Hakuna yeyote ambaye sisi tunambagua, ametuunganisha hapo katika imani yetu. Kipengele cha nguzo sita za imani utakuta kuna al-imanu birrusul iliyokaa katika maana hii ya kuto mbagua huyu badala ya huyu, huyu kuliko huyu, iko hivyo. Kwetu sisi Allah tabaraka wa taala akatutaka tuwe hivyo, akatutaka tuwe hivyo, na kuwaunganisha mitume na manabii wakawa kitu kimoja, pia kuna waunganisha wafuasi wa manabii, kwa sababu wakiungana manabii na maana wafuasi pia ni rahisi kuungana, wakitofautiana manabii wafuasi ndio fahadith wala haraj. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia katika surati Tauba aya ya 71 aliposema, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin, waumini wa kiume na waumini wa kike wao kwa wao ni kitu kimoja. Allah tabaraka wa taala anatuunganisha. Qur'an inakuja inataka tuwe hivyo, kwamba waumini wa kiume na waumini wa kike, ba'dhum awliya'u ba'dhin, wao kwa wao ni kitu kimoja. Sifa zao, ya'muruna bil ma'ruf, wanaamrisha na kuambishana kutenda wema anaotaka Allah tabaraka wa taala. Wanaungana katika hili, katika wao humpati mtu anaambisha uovu, hutompata muumini anawataka watu wafanye jambo baya la uovu, hutompata, huyo si muumini, huyo ni mnafiki. Ambao ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, wao ndo zao wanaamrishana uovu, haya mema wanakatazana. Lakini waumini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari, wameungana katika hili jambo zuri, wanahamasishana, wanaelimishana, wanaongozana kuliendea na kulifuata. Jambo baya wanatahadharishana, wanaonyana, watu wasiliendee, litawapa taabu siku ya kiyama. Wayuqimuna as-sala, na utawakuta sifa yao nyingine, hawa wameunganishwa wote, wanasimama, wanasimamisha swala wote kwa pamoja, na mahali walipokutana watu wenye sifa hii wote watasimama wakaswali muda wa swala ukifika. Lakini nashuhudia katika baadhi ya labda ya mazishi, utakapoona hapa hapajakutana watu wenye sifa moja, wafika wakati wa kuswalia maiti, wengine wapo huko wanaelezea Yanga ilikuwaje jana, Simba walitokaje, Manchester ilikuwaje, na vitu kama hivyo. Wamekunja mikono begnini kifuani hivi, wanasubiri waswaliaji wamalize wafuate, kuonesha hapa kuna mchanganyiko, mchanganyiko hapa. Lakini hawa wameungana, wanaunganishwa na haya anayo yataja Allah tabaraka wa taala. Wayuqimuna sala, waumini, wayuutuna zaka, na wanatoa zaka. Wayutiuna Allaha wa rasula, na wanamtii Allah na mtume wake, wote ni watiifu. Hapa unafundishwa jambo kubwa sana, wewe ukiwa ni miongoni mwa watu ambao wamo katika safu hii ya haki ya kufuata manhaji sahihi. Angalia, huu ndio mwenendo, usiwe wewe ni miongoni mwa ambao wako nje ya haya. Kuna wakati yatokea haya na yale, ina maana aya ya Allah tabaraka wa taala, hata kama ungekuwa unapita njiani, sio kwamba umeelekezewa unasomewa, ukaona kuna jambo unakosea, kuna jambo huendi sawa, inawezekana unapita tu njiani ukasikia kauli ya Allah inasomwa, ukajipima wewe, ukajiona eti mimi nakosea, ukajirekebisha wewe mwenyewe, licha ya mtu kukujia moja kwa moja kukwambia hapa umekosea, ambayo moja kwa moja anakulenga wewe, amekuona na kosa lako na utetezi huna. Wanamtii Allah, akisha elekeza Allah, akisha amuru Allah, akisha kataza Allah, wao wanamtii wa rasula na mtume wake pia. Allah subhanahu wa ta'ala akataja matunda ya haya, akataja matunda ya hayo, akasema ulaika sayarhamuhumullah, watu hao ambao wao ni kitu kimoja, waumini wa kiume na wa kike ambao ni kitu kimoja, wapo na hizi sifa zimetajwa hapa, ulaika sayarhamuhumullah, basi watu hao Allah tabaraka wa taala atawapa rehema zake, atawaingiza katika rehema zake. Na Allah ameita pepo ni rahma, wa antil jannatu rahmati arhamu biki man asha, na wewe pepo ni rehema yangu mimi, namuingiza kwako ambaye wewe ni rehema yangu yule ni mtakaye. Watu hawa Allah anaahidi atawaingiza katika rehema yake kubwa aliloanza nalo katika kuelezea katika aya hii, ni ba'dhum awliya ba'd, wao kwa wao ni kitu kimoja. Ndio unaona lugha ya al-ukhuwa al-imaniya, undugu wa kiimani, ndio utaona thamani yake. Allah tabaraka wa taala kwanza kautambua kitu, akikitambua aliyeumba, akakifadhilisha, akakiahidi, akaahidi kulipa malipo makubwa kwa kitu hicho, wewe kukidharau kitu hicho, maana yake wewe wastahili kudharauliwa mara elfu au zaidi kuliko kuwa wewe ukidharau hicho kitu. Ndugu zangu, haya Allah tabaraka wa taala anayataja ili tupambike nayo. Kuna vipimo unaweza kuvitambua na kuona na kupima, kwa sababu sisi Allah tabaraka wa taala ametupa akili, kupitia akili zetu tukajipima kwenye dalili, kwa akili tukajipima kwenye dalili. Ukiona vipimo kwa mujibu wa dalili vinakataa, maana yake kuna hatua moja au mbili hujalifikia hilo jambo. Kuna hatua moja mbili, kama sio tatu, hujalifikia, manake sogea. Sogea, bado hujafika. Sogea, bado hujafika. Anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ipo katika Sahihaini kutoka kwa An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, anasema mathalul mu'minina, mfano wa waumini, jinsi wanavyokuwa waumini, namna wanavyokuwa, fi tawaddihim, kwa namna wanavyopendana, kwa namna wanavyopendana, kwa sababu kule Allah tabaraka wa taala amesema wao kwa wao ni kitu kimoja. Mtume akatoa mfano ambao wewe unauangalia mwili wako mwenyewe, kumbe ule ndio mfano ambao ndio mizani ya kujipimia wewe, ukaona umekidhi kwa namna gani vigezo hivi, au upo nyuma kwa kiasi gani. bila ya ghuluu. Anasema waumini kwa namna wanavyopendana, watarahumihim, na kwa namna wanavyohurumiana. Kuna kupendana, kuna kuhurumiana. Wataatufihim, na mmoja anavyomfanyia upole mwenzie, anavyokuwa mpole mbele yake. Mathalul jasad, ni kama unavyoona mwili, mwili wa mtu mmoja, kwa sababu maumivu ndani ya mwili wako unayajua vilivyo kuliko maumivu yaliyo katika mwili wa mwingine, hata kama unamuona lalamika vipi. Maumivu ulionayo ndani ya mwili wako unayaelewa vizuri kuliko yaliyo ndani ya mwili wa unayemtazama, licha ya ambayo unamsikia tu kwa mbali. Kwa hiyo Mtume akatoa mfano kupitia mwili wako wewe mwenyewe, uone unavyotakikana uwe wewe na mwenzio katika imani meunganishwa na neno la Allah tabaraka wa taala. Akasema idha shtaka minhu udhun, kiungo kimoja kikipata maradhi, kikiumwa, kinalalamika, inawezekana ni ukucha tena wa kidole kidogo, au ni mwiba, au ni sindano. Hakuna ambaye anashangaa mwili wake kwamba kuna sehemu umechomwa na mwiba akawa hajui, hivyo kwenye mwili wangu kuna sehemu nimechomwa na mwiba, labda uingie kwenye magaga, si labda. Lakini kama ni mwili wa kisawasawa ambao unahisi damu inapita sehemu ile, hakuna anayeshangaa. Akatoa mfano ili uelewe sawasawa undugu wa kiimani unavyotakikana uwe. Idha shtaka minhu udhun, kikiumwa kiungo kimoja, tadawa lahu, katika riwaya ya Muslim, au tadaa sairul jasad, mwili wote unapeana taarifa, mwili wote unaambizana, kidole kinauma huko, kila sehemu ya mwili ikahusika. Bisahari wal umma, kama kukesha, jicho litashindwa kulala kwa sababu ya maumivu yaliyopo kwenye kidole, kwa sababu ya maumivu yaliyo ndani ya tumbo, kwa sababu ya maumivu ya moyo waenda mbio, macho hayatoweza kulala siku hiyo, sikio litakesha linasikia habari zote kwa sababu ya maumivu yaliyo katika sehemu ya mwili wake. Huu ni mfano sasa Mtume anataka tuuhamishe kwenye mwili, na jinsi unavyopata maumivu tuupeleke katika mujitama wa watu waliounganishwa na haki, waliounganishwa na da'wa ya manabii, waliounganishwa na mwenendo wa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewasifu kwamba hao ndio amewaridhia, as-salafu salih, wakawa katika kisahani hicho. Hivi ndivyo wanatakiwa wawe kulingana na haya tunayoambiwa na kiongozi wetu Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na riwaya nyingine akatoa mfano akasema, almu'minu lilmu'mini kalbunyan, muumini kwa muumini mwenzie ni kama unavyoona jengo. Jengo haliwezi kuimarika wakati limepasuka, yaani upande huu ni mwingine, upande huu ni mwingine, au pande nne kama sio sita na kuendelea. Hata ungepatikana ufa mmoja tu, unapiga jicho na angalia upande wa pili, hapo jengo limeshaonekana hili tena si salama, mainjinia wataitwa, itakuwaje hapo? Atakwambia muda wote linaanguka. Unaambia muda wote litaanguka, tayari huu ufa una athari kubwa. Basi kama ni nyufa, ziwe zile ambazo zinazibika. Ukisha kuwa ni ufa hauzibiki, basi hiyo hilo si dogo tena. Ukipatikana ufa kidogo tu, basi wanakuja pale wataalamu, wanachimba chimba, wakambia huu ufa hauja athiri kwenye zile nguzo zinazounganisha jengo, ni ufa tu mdogo. Ikatibiwa yakaisha, bado jengo liko pale pale, undugu na umoja uko pale pale. Inakuwa hivyo. Yashuddu ba'duhu ba'dan, jengo linatiana nguvu lenyewe kwa lenyewe, upande huu unapata nguvu kwa sababu ya upande ule, kadhalika inakuwa hivyo. Washabaka baina aswabihi, vidole unavyoona vimeshikamana hivi, jengo linatakiwa liimarike hivi. Hii mifano inarudi kwenye mujitama wa Kiislamu wa kiimani unaounganishwa na kitabu cha Allah na sunna za nabii wa Allah kupitia uelewa na mwenendo wa wale waliosifiwa na Allah kwamba hawa kwa sahihi. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa tu. Allah tabaraka wa taala akasema akielezea jinsi alivyotuunganisha,